بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ المجاهدين وإمام العارفين سيد الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبيه بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل الموفي 30 في إعلامهم أن الله تعالى من علي بمعرفة اسمه الأعظم الكبير للتحدث بالنعمة وأنه موجود عند المحققين من أهل الله تعالى وأنه مضروب عليه حجاب وأنه لا يطلع الله عليه إلا من اختصه بالمحبة واصطفاه بالعناية الأزلية وأن من عرفه وترك القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشتغل به يخاف عليه من الخسران دنيا وأخرى وأنه لا يصلح للدنيا ولا لطالبها فأقول بالله التوفيق والهدي من إلى سواء الطريق إلى آخره الفصل دق الموفي بين متر ثلاث ونفن وير ترانتم شفيت إن شاء الله إن شاء الله ترانتين يدق إن شاء الله تسمي ترانتم شفيت رمح Légi trentième chapitre bi mune fi i'lamihim dama ko def ci di len di xamal mbokk yi an allah anaka bur ya allah taala aj kawaji man na xewulena ala yati man bi ma'rifati ji xam ismi turum bi al a'zam bu gëna mag al kabir bu gëna reuy allahu akbar makoy wax nak li tahaddus ngir waxtane bi ni'mati ci xewul wa annahu takat li wer bu wor moy bobu le tour mawjudun luñu daj la lu am la indal muhaqqiqina faf nga xamne ñom ñoy xootal deug deug mbiri min alillahi ci nitu yalla ta'ala aj kawje wa annahu takat bobu le tour madrubun luñu dor la alayhi ci mom hijabun ak kiray wa annahu te bobu le tour la yattale du fenkal du wone allah bur yalla alayhi ci bobu le tour illa lul man ko xamantene ikhtassahu daf ko jaglel bil mahabbati ci tiofel wastafahu te mu beliko bil inayati ci jappandal al azaliyati bay ko juk adal manam mo xamne musta deñ dem wa annati moy jangale tamit batay ne man ke ndiyor bu wor moy man kep ko xamne arifahu xamnako mom tur bu mak bobu wa tarakata mo bay nak al qur'an wassalat ak julli ala nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam washtaghala mu yitteo bi ci tour bobu rek tax mu baye alquran ak sunna ma baye alquran ak julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam yu khafu def na ragal alayhi ci mom min al khusran ci ñak manam ci perte nga dunya aduna wa ukhra ak alakhirah wa anno te kan leur bol moy bobu le tour la yaslahu du yewel li dunya ñel aduna wala bi tabu bi ha du tiagen aji sakku aduna manam fi ay mbir yu bari la bolé chapitre bi bu ko leer bu ko wax bu ñëk bi moy ne yalla xamal nako tour bu mag dina ñëw inshallah ci tour bu mag bi moy lan lay tek mu ne may daf ko def ngir xewul ngir net wax xewulu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa borom subhanahu wa ta'ala dafa ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith té lolou mi ngi koy waxé ci sar bi nga xam moy wadduha wallahi li dafa ha muy wax yaramti bi sallallahu alayhi wasallam xewul yu mag yi ko yalla defal nako wala sawfa yu'tika rabbuka fatarta nako wala al-akhiratu khayrun laka min al-dunya de façon yow lu mujju lu nekh ci yow moy al-akhirah en fait du al-akhirah kessé la alakhirah deug la mo gën aduna bi ci yow waye lu mujju lu nek ci sey mbir yow yerente bi sallallahu alayhi wasallam mo gën ci lu solo ñeek lu nek manam yow sey mbiri lu ñuy gën di dem day gën wala alakhiratu khayrun lak min alula nan ko ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sa borom ma wadda'aka bayiwula rabbuka sa borom wa ma qala teet bañula fekk bo umu jamil moy soxnay abou lahab ñu ko don ton diko bi sayyidina jibril alayhi salam yexé waccé manam dañu am ben jam moy fatara jamono do nga xamné ni né nañ ñeen fukki fan la ñi né ñeen fukki wër la plus de 3 ans wa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekkon ci njaqkar ak tis umu jamil na lay mom day seitanem bi da ko baye wala jinnem ji da manam ji subhanallah sayyidna jibril alayhi wasallam la ci doon dubbu ne da ko baye lam daan gis njoumam di banako subhanallah moy période bo xamne dafa tok te amul révélation une révélation subhanallah sa legui wa laqad ara al wahy haqqan bafda ba'da maftarat miman wa nanam moy 40 yoy non moy 40 jours wala 40 mois biñ toge gisunu lolou ñe ay way ci xarito bi daal ki daal mom da melni dako xana boromam legi dako ba yalla borom xana dako bayyi legi dako bañ wala dako ba yalla nak ne ko bawula bañula ba pare wala akhiratu khayrun lak min alula ba pare wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yalla xel sef na la jox ba ko kontan sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamantene moy li sayyidat aisha radhiyallahu anha inna ma ara rabbuka yusari'u fi hawak yow dal yenenbi sallallahu alaihi wasallam dama gis ne sa borom nekul luddul di daw ci sa banex allah sallallahu alaihi wasallam lepp lu mu bëgg rek yenenbi sa borom d'accord ci wëru ko lo xamanteni leg leg luy xalaat lu muy xalaat rek comme khibla be yoy gis nga da ko doon xalaat kesse giso inma muné qad nara taqallubu wajhika fi sama fala nu wal yanaka qiblatan tardaha qiblatan tardaha ko wal wajhaka shatran masjid al haram gis nañu la ngay tok di xol ci asaman manam di xol ndax wax yu du wacc manam bobu lim beug moy wax yu wacc nako waw legui tourner qibla bi o legui djublu jerusalem legui djublu makka yalla ne gis nañ lolu kon nak nu wax nañ de legui nañ leen wolbeuti qibla bi nga xamne mo la nexew jeex sallallahu alaihi wasallam wa hatta julli sax bimu koy wax julli def julli te defal yaw julil yaw ak sa nga digal ko sa njabot ak yep lum ci tek la allah ka tarba xana boko defe xeyna nga kontan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax wa ju'ilat qurrata ayni fi salah li set de sama beut limay neex deug neena ci julli la na yalla kon julli gi sax daniko nakoy def ngir lan ngir mom mu kontan sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam yentu sallallahu alayhi wasallam mom wa legui rek ci jeexitalu sar bobu nga xamne ci la ko xene yalla dana la jox ba kontan lula manam yalla dula bañal dara ci la ko waxe nako ci jeexitam li wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa lepp lo xamantene ndal xewewul sa borom de ko waxtane borom may na ma defal na ma li mais lepp mu nek lan ngir waxtane xewru borom subhanahu wa ta'ala te lu mel non si rahmatu jan radhiyallahu anhu yalla defal nako ndax mu ñu wax ne benn bes dafa gënt yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu nako waxal ñaanal man dina may wax amin lo bëgg rek ci ma'rifa afiru al-akhirah afiru aduna wilaya fatkh lo bëgg ñaan rek ñaanal man manan amin ni mu ñaané ba fa rek yenenbi sallallahu alayhi wasallam amin lu mu ñaan mu ne amin après yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak jangal ko wadduha neena way wa inda fa tarda qadramahu bi lahzati bim ne bim yegge ci fa tarda ni la toge dali jang wadduha gis nga wadda rabbuka wa qala wala akhiratu khayrun lak min alula wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda dan ko ni dans la paix hol dal di continuer wala manam fu wax ko nak yow yow tamit do la am amna nak difference entre wax xewal yi la yalla defal ngir lan waxtane xewal yi manam waxtane xewal yi ak reuy reuy agi di poukereu ak di wanew ak beug consideration yekiti ku ci xolu nit ñi do am nay difference lolum mo tax xetu bi xetu sante yalla ñepp mënuñu ko yalla ñu yalla sam amin ya rab dinañu ñew ci ismul kabir bi après inshallah ngay mujjé mom lay mujjé ci kibi légui bi ci dess kon day jangalé ni ismullah azam bobu existé na ismullah azam bobu yalla xamal nako ben ñaaral bi moy né ismullah azam bobu lu existé la ci ñaan wa annahu mawjudun indal muhaqqiqin min ahli allah ta'ala né kat lu existé la ci ñi nga xamantene ñom ñoy nitu yalla yu deug deug yi xotal mbir parce que borom xam xam rahmatullah alayhi dañu wouté ndax ismullah alazam bobu existé na wala yépp ay ismullah alazam tour yépp lool moy benen bi ci dess kon ñaari mbir ngok ñettelu mbir bi mi léral ci buntu bi moy né ismullah alazam dafa am kiray gu ci dal gu dal ci kaw manam madrubun alayhi hijab voile dafa am voile bu nek ci kawam lol mom motax ñu bari duñ ko xam ditax ñu bari duñ xam tour mom moy dafa am voile bu yalla tek ci kaw rido nga xamantene dafa nek alquran ba pare borom subhanahu wa ta'ala wulbuti boole ko ci xay def ko kumpu diko war kum ko ne kuko neex ça veut dire que c'est en même temps apparent voilà. Et caché. Et caché. En fait, tout le normal comme par exemple, bon, réel, latif, ou le... voilà, tout le... Ok, tout le normal, quoi. Le quoi voilà. Ah, c'est bien. L'autre, qui chapitre bien rombo, qui début, bi, mais yalla, xamal nama, ismu, kaza, wa kaza. Moma djumul ci début bi ci début chapitre 29 bi hmm waaw non benen bi la fin bi fin au bodé la mu nekou bodé la non mais moy non moy del def fatiha ci yene bi niyati kaza wa kaza kaza wa may djeglu moy ijaza bi voilà ijaza bi wa d'accord fofu préciser wuko dëgg mais lool la fatiha bi ni ismu al-azam la c'est que même dañ koy faral di waxé nonu ñoom ismu kaza wa bi ni yati ismu kaza wa kaza wa wala bi ni yati kaza wa kaza fekk bi ni ismu al-azam lañ ci djublu hmm ngir neub ko ko mais fi mom daf ko wax explicitement voilà né mom tour bi la bop bi mom tour bi la d'accord benen mbir bi mi leral kon ñaata mbir ngok ñent ñentelu mbir bi mi leral moy ne yalla du ko won ludul ko xamantene daf ko jaglel ak tiofelam ba pare beliko manam segg ko bu baax tann ko may ko li nga xamantene mom moy ak jappandal go xamantene amul fumu tambale kon do fumu yow ci azal la yalla dogalon ci mom lool pré-éternité voilà pré-éternité lool moy ñaata ñent juroomelu mbir bi mi jangalé ci chapitre bi moy ni képp ko xamantene da nga xam tour bob xam ngeenel yu reuy yi ci nek tax nga baye alquran ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ngir yitéw tour bob di yitéw ci tour bob def na ragal ci yow ak pertangé ak ñak aduna ak alakhirah ya nañ ci yalla ko sax muy ñata mbir juroom mbir juroom benneru mbir bi moy ismullahi alazam bi muy jangal moy ismullahi alazam kenn du ko ñaan manam du yewel pour ñu ci ñaan affaireu aduna motax yewonul ngir aduna ak tamit ngir sakku li nga xam tane mom moy aduna bo deggé ñoo parce que xam nga bismillah alazam li nga xam moy bo ci ñaané yalla lo ci ñaan yalla da ko nam waay lolu nak do ko degg tax nga di ñaan sa affaireu aduna lolu moy bismillah alazam mom lañu waxtane mom lañu wax bo bu deggi manam tour bu yalla bi gëna ma foko mëna fekk mom lañuy wax tane mom lañuy wax ni ne dafa neubatu wa ah ñu ko xam ba ñu ko na gën mo sal ma ci dé kon tour yalla bobu moy tour bi nga xamantene manam moy bi gëna mag mbolam tour yi té tour yépp dañu dugg ci bir touram ci bir bob en fait ismullah al-azam dafa am lo xamné il faut que comprendre ko dafa am ñaari volé ben volé bi secret sur benen volé bi en réel mom moy tour bi ci bopam sirru bi nak sirru bo déggé secret moy lo xamantene digënté nit ki la nek doomu adama bi ak borom subhanahu wa ta'ala zikr bi mi zikr du intervenir ci bir sirru bi mais relation la lien la buy nek digeunte mbir la bo xamne yalla da ko tek mu nek digeunte ki zikar te moy nit ki ak ki ni zikar te moy borom subhanahu wa ta'ala zikar bi ci jëmmé bopam du ci dara c'est un lien entre ki zikar ak ki ni zikar zikar bi ci jëmmé bopam mom du ci lan du ci dara sauf que ce sirru bobu en réalité so roh la né moy roh sax deug deug bi nga xamantene mom la yalla defal soko bëggé daj lamb ko yalla won la ko nga am ci accès mën nga ko def ci bo togué yenn jamono manam peut-être chaque jour nga am jotay bo xamantene da ngay tok rek sa digënté ak sa borom jotay jotay bu meuna doon non mais jotay bop souvent nga wet ci mo gën wala fo meuna nek nga tok gëm nopi deglu wulo dara yow kessé ngay deglu sa xol muy tuddu yalla Allah boko defé jamono bis dina ñew yalla wal la secret bi nga xamanteni mom moy lool mom lañ wax sirus secret nak nit ki sa borom subhanahu wa ta'ala aduna bi yep daf ko bind mu fessal ko ak ay turum ak ay melom en réalité lepp lo gis ci turu yalla yi la génné turu yalla yi nak dañu am yu gëna feñ ñu gëna xam bo xolé 99 yi ñuy wax ben bu ci nekk ci ñom dafa am sirru bu nekk manam dafa am ay melo yu ci feñe yo xamantene mom lañu gëna xamé borom bi subhanahu wa ta'ala mais sino turu yalla yi yamuñu ci 99 yi amuñu fu ñuy tambalé amuñu fu ñuy am duñ jeex leg leg sax yalla won nit tour bo xamantene mom rek bokoy xam ba pare mu nek touru yalla ci mom te du nek touru yalla ci kenen comme yent yalla Moussa ala nabina alayhi afdalus salatu wassalam kerek bi mi gis tak tak bi yalla yi wax ak mom nan ko man ma yalla ci tak tak bi le touru manam yalla bi don wax ak mom manam manifestation bi mu def ci ay tourum ak melom à travers lan tak tak bi lako defé té pourtant wa keureum ñi ngi won ci wétam té di ngi gis tak tak bi comme mom parce que mom dafa seen tak tak bi mais touru yalla du touru yalla ci mom ci ñom mais ci mom la aduna bi yépp yalla da ko tagat aduna bi lepp yalla sama borom subhanahu wa ta'ala da ko tagat tangatal ko doomu adama mbir mi nek lu naturel ngelaw li di daw mu koy noyi muy nan ndox muy jall naturellement yaram bi lepp système immunitaire bi di fonctionner hein bu ci microbe duggé nga gis anticorps développé wu ñepp xex ak microbe bi hein tej ko enfermer ko ray ko génné ko nit ki système am dérèg yi daw normalement et cetera muy def tamit su jëlé bant mën ko daj tek ko mu taxaw mu am ay propriété yo xamantene da ci mëna tok wala yu mel non mu am ngogn yo xamantene ñax yo xamantene du ko mëna lek mais mu am yeneen xéeti ñax yo xamantene da koy lek naturellement mais xéeti ñax yu mdul lek mën nako jarino ko renal wala bok jur gi diko lek ñom mu am yenn manam lepp ci gattal manam lepp lu nekk ci univers bi yalla tagatal ko doomu adama ci anam go xamne aadiyan lay doon manam day melni amul lu ci kiyamane dafa melni lepp dafa naturel mais lool moy amatu nas nit nak bu deme ci selal digeuntem ak boromam comme que lepp da ci gis boromam day dem ba nga xamantene yi kiman yi nga xamantene ñom ñoy yu naturel yi ni ñepp japp ne dafa naturel mom bu ko gisee day nek lo xamne xar bax lay doon ci mom manam bu gisee jant bi juk day yimu Allahu akbar subhanallah xol jant bi bu gisee asaman ci day yimu bu gisee suuf ci ñu talalo mu ci dox day yimu bu gisé manam bu gisé yap bi di lak tak tak bi di lak yap bi ba tax muy ñor mom lool da koy yim bu gisé ndox ñu baxal ko mu bax a 100 degré rek mu bax mom lool da koy yim manam yi nga xamantene ñeneen ñi buñ ko gisé lool dafa nakara mom bu ko gisé da koy yim li tax bu ko yim nak moy day gis turu yalla yi nga xamantene manam day xamne li turu yalla mo koy dawal ndax yalla dafa tagat affaire bi mu nek lu naturel parce que ay touru yalla ay loi yu yalla tek ci univers bi ci ay touram ak melom motax affaire bi di demé ni mu demé te demewul lenen mom lolou luy gis ci mbir yi mu yim koku nak bu yegge fofu bu defé tamit lo xamantene manam mom li nga xamne mom moy lu xarbax du ko yim manam day lima du ko yem limi tekki moy day melne dafa def rek lu normal manam mom amatul li dafa kiyamane ak li kiyamane wul lepp bu kiyamane ci mom ce qui fait que ni mën na dekk ci di def ay kharbax ay karama te du ko gis mën na dekk ci di def ay kiyaman te du gis ni mi ngi def kiyaman mom ndax mom lepp kiyamane ci mom ndax lepp ci borom mom la joge ni ci res nak ñom ñoy yému ci Allahu akbar taxaw na ci ndox mi Allahu akbar naaw na ci jawu ji Allahu akbar ñi ci res ñoy yému ci lool mais mom lool du ci yému manam du ci yému yému go upp ni mi yému ci yi ci res parce que du gis ne loolul ne borom mo nek di def ay loi yu mu tek ci ay turum ak melom jeex na lepp luy xew mi ngi amé ci touru yalla yi motax nit ki su démé ba leg leg affaire bobu changer manam naturellement niko yalla tagaté la mbir yépp yalla am lum ci changer pour wan ko bopom ngay gis nit ki nak di doga xam di doga comprendre né ndékété kat li xéewal gu ri la le fait que yalla def affaire ni naturellement lepp di dox le fait que nga nek ci wergu yaram yaram bi lepp di do xolal subhanallah yah ak yap di takalo te be te du gañ yah bi du gañ yap mi subhanarabbi affaire bi daw te dig bu la dig rek bu duggé ci sa yaram bu la jame nga am problème affaire bi commencé funki muy metti et cetera bo daggé alors que dread jojo mi ngi don daw ci sa bir ñi ngi doon ki mais bu tagge nga gis mu metti metti leg leg mu yegg ci degré metti bo xamne nit ki du ko atal et cetera xif ak sou ak mar ak ak mandi yup sa borom subhanahu wa ta'ala manam yup mu nek ay ki man yu muy daxal parce que ci ay touram la koy dawal legi tour yoy su ko nit ki su demé ba nga xamantene sans borom fondateur da ko won tour bi nga xamantene parce que nit ku nek dafa am tour bo xamné nak moy yow tour spécial bo xamné sans borom fondateur da bob mum la la jagal moy su tour bi nga xamantene soko xamé ad manam lo bëgg def rek dang koy wax manam dang koy diggal rek mu top la naturellement ndax tour yalla bobu nga yoré comme ni nga xamantene naturellement mom la yalla tagatal la ay tourum ba faré neubula secret manam da la tagatal la ay tourum ba faré neubula secret de telle sorte que so tangalé ndox nga baxal ko ndox bi bu yeggé bu tangor bi yeggé 100 degré ndox mi bax de telle sorte que bokki manam aduna bi yépp nek ci sa waw mais ay tourou yalla mom la yalla tagatal ba pare yow gisso secret bi mais señ bi wa tourou yalla bi la yalla tagatal wa yow nan ngay def ba jot ci mi ngay def ba jot ci mom moy da ngay soobu gu wer wala bok sa borom subhanahu wa ta'ala bijji la tan dox lako ci anam gu manam go xam dañ defo ci sax ben effort mais manam mais bu de soobu gi mom yoru soobu gi la mom koku da ngay day laaj effort gu ma sekk ba nga yegg niveau bo xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo la koy jangala waaw wala bok yalla wan lako a travers ben malaka ci gënt wala lool wala bok sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu jangal lako ñetti waaw malaka yenenbi sallalahu alayhi wasallam sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu ding koy jang nit ñi nak dañoo wuté selon sen tour yi amna nak kenn nit ko xamné mom mbollem univers bi lu yalla bind day daw ci ay waawam complètement lu mu ko wax lu mu def loolo am ndax lepp tour yépp dafa dajalo ci mom ci martaba bi gëna kawé kok mom lañu tuddé al-qutb moy qutb az-zaman moy am lool legui solo nit ñi nak dafa am ñen ñoo xam dafa am bu seen yu ñu yor ak yeen dul ya turu yalla yoy nak tur yoy dafa am yu gëna mak bi gëna mak manam martaba buñ nane ismullah ism motax turu yalla buñ nane ismullah avant en réalité bat la bo xamantene terme générique la moy bat la bo xamantene ay ludul jeex ci ay turu yalla ci nek ismullah buñ ne ismullah avant motax mbolam turu yalla yi ngay gis ay turu yalla yu mak yu gëna mak lañ ismullah azam mbolam turu yalla yi ngay gis motax ngay gis li secret ismullah azam latif la li secret ismullah azam rahman la li secret ismullah azam samad la et cetera parce que mbolam turu yalla yi ay ismullah azam la deug nit ku nek touram bi mu yox kok ismullah azam la ci mom hmm wa am hmm dama ben laaj hmm kon nit ki mom hmm bu nekké dafa am ben tour bo xamné dañ ko jagné hmm wa hein wa bu nekké tour bo xamné ni mom dañ ko jaglé hmm lolu day peut-être firné est-ce que nit ki mom amul tour bo xamné ni mom moy tourum deug à part tour bu ko wajuram ni jox non tour mom lol par contre deg na ñukoy wax mais dessena ma leer non amna tour bo xamantene mom ngay am ci asaman wala ci yeneen ki bokku ci sa vrai tour bi ni bi nga yor ni lol deg na ñukoy wax mais vraiment dessena ma leer xawma ci dara lima xam dal moy nit ku nek yowmal khiyamati ci sa tour bi lañ lay wowe kenn dula wowe benen bi sa tour bi ñu xam fi mom lañ lay wowe hmm dulog hmm man bobu dal la xam hmm te tour bi mu yor fi effectivement mom moy am effet ci mom aussi moy am influence ci mom bi mu yor fi parce que da nga wax na nit ku nek tourndom tour bi mu yor day am ay wa ay effet ay jikko te lol xam nga bok xol xam nga mus nañ ya amna ben jour ñu tok di ci waxtan tour yeb kenn ku ci nek pourtant bima la ñu tuddu ni la ni mel ki tuddu ni lay mel ku tuddu ni kenn ku ci nek ci ñoo ci ñi dékkol ci jotaay bi bima ne ko ñu tuddu ni nga tuddu ni lañuy mel mom ci bopum da ci reconnaître na effectivement mom non la mel wa leg ñu tuddul benen tour buma ne len ñu tuddu nonu ne lañu mel am ku ne ci detaay bu ko ne wa man de xamna ko tuddu nonu non la mel manam kon tour yoy lolu manam mo tour bi la wallahu aalam legi ismullah al-azam kon terme générique la legui mu am ismullah al-azam bo xamné koku manam mu am ñaar mu am ismullah al-azam bo xamné az-zahir la am ismullah al-azam al-batin buñu wax ismullah al-azam nak bi tax ñuy wax الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي هو اسم الذات وعينه الخاص بها مانام موي تور يالا بي گنا ماگ باي گنا ماگ بي ري با گنا ري بيغا خامني موم موي تور جيمي بوروم بي تي بوبام سبحان الله تعالى بيغا خامني موم موكو جاغو بوب بو نكو يوخ ناك بو نوبتو بي تاخ ني يوخ واخو ني بي فيغ سينو بي فيغ موي بان Allah moy touru yalla bi geuna mak ndax moy touru jëm borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom rek moko tud ba pare mbolam touri dañu dugg ci ronu Allah dafa ri riay go xamantene xaw tuti sax du nek abba yalla sa bon soir xaw tuti mu neubuñu ko tellement pour allah ni mu reey waye ci mbaxam xewolum mu yombal ko lol ba ñepp xam ko moy tour bi gëna mag ci luñu joy allah pour baña guddal duñu dugg ci ay fan la duggé lan lay tekki tout ça mais ñu dem rek ci né moy tour bi gëna mag té diko zikkar mom la jox zikrul mutlaq moy zikkar buñu jël lool limi tek moy soko waxé ben yoon nonu sa xol wax ko da fay tolo aduna bi yépp liñuy zikkar buñ ko dajalé yow bo waxé ben yoon Allah lepp am nga yow lepp dajale nga mbolam zikkar yeb dugu nañ ci sa zikkar bob wala tek motax ñi nga xamantene ñom ñoy zikkar baat bobu Allah ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy tax yalla bayyi fi aduna bi ñom la ñi nga xamantene dañ koy zikkar ak sen xol comme li bu yenen ci bokk sallallahu alayhi wasallam la taqumu saa hatta la yakunu ala wajhi al-ard man yaqulu allah allah yalla du tukkal asamanam si ak suuf si manam du tukkal aduna fi amna ci kaw suuf benn nit kesse bu fi dess di wax Allah Allah tank xol bu koy dundal sa xol di ko zikkar sa xol do tane ay quelques moments ci journée bi waw xol bo day dundou rek day dundou te koku su koy def xola mune masalul ladhi yadhkuru Allah والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت مثال كي واخ الله الله الله اك كي كودول واخ ميغي ملني كوي دوندو اكو دي كيغا خامتاني موكاي ديف موم ميغي دوندو تي موغي نيك سي كو ادنا يالا داكوي جيلي سي دوندو كي نيبي دوندو كي توخال كو يوبو كو سي генين دوندو كو غنا ماغ mu am benen dundu bo xamne mom ci bopom dana xamne aduna bi may dundu bokku tek ñi ma nek dol bi ñi dund ndax manam day dundu wallahi deug la han wallahi ah wallahi deug la te dundu bobu muy dundu day tax ba même bu dewe ci ni ñu koy waxe de en réalité deewul yalla dako toxal ci benn dundu rek mu dem ci benen dundu te dundu gogou mo gëna reuy dundu ñi nga xam tane ay martyrs lañ xam nga ñi martyrs sa borom neena subhanahu wa ta'ala sa borom neena subhanahu wa ta'ala neena ñoom deewuñu shahid martyrs shahid suhada yi dundu gëna ñi dundu te pourtant nekatuñ suñu aduna bi dundu ki zikkar Allah mo upp doole ñoom seen dundu ndax moy tour yalla lu gëna mag motax ku sa xol di motax lolu bo bu ñu amé ci ngeut zikkar ko 1000 fois par jour ko ko def 1000 fois par jour mais ak sa xol pa nga zikko ak la min Allah Allah Allah Allah leer waxul lool mais ak sa xol wax sa xol di ko moy comme li ma la wax sank wa non 1000 fois par jour soko defé bok nga ci borom jagne yu reuy nit yalla yu mag yoy nga xamné yalla ñoñu ño tax ba tukul aduna 1000 fois par jour wa su fekke dañ ci yéré ismullahil azam moy tour yalla bi gëna mag en réalité mom la mais dafa am ba bu neubatu ci ginnaw mom ci ginnaw allah dafa am benen tour bu neubatu bon soko des zikar ko nga yéné zikar ko bop 66 fois la c'est 66 moy limu allah alif ben la 30 benen lam bi 30 ha 5 mi 36 ah moy 66 66 bop nga ci yéné wala bismillah alhamdoulillah donc lan mo xal gisso wirdu diwan bi wirdu diwan bi wirdu diwan bi 66 allah binit bismillah azam mais amna soko deful 1000 allah ngay def bo deful li binit bismillah azam 1000 allah la wirdu diwan bi kon 66 mo gina fort waaw binit bismillah azam ndax bin yini bismillah azam bi motax da ngay zikr allah yene tour yalla bi gëna ma def ko 66 fois voilà limite nga def 1000 allah wa par jour par jour par jour voilà 66 wa lol la moy li ci gëna touti moy le minimum pour wa minimum pour bok ci gaay yi ma lay di wax sank bokay def 66 saxol dim ci bok waaw mi wa lool lañ wax bo beulé non dama te ko comprendre 1000 non 1000 bi moy soko waxé non rek allah manam ak saxol mais boudé da nga ko wax bin yeti ismil azam manam nga yéene wala ci tour yalla bi gëna mak boy wax allah légi nak mu res touru yalla bi gëna mak bobu nono nak en fait xol bo xolé xam nga dañ nan touru yalla yi asmaullahul husna dañ nan ar-rahman ar-rahim malik quddus salam mu'min muhaimin aziz jabbar qahhar wahhab razzaq fatahal qabil et cetera bu mu jeex ba ci saburu dañ nan touru yalla yi touru allah lañ lool lañ wax ay touru lan lañ allah mais duñu wax né Allah tur rahman la kenn du ko wax mo lay wone Allah moy tour bi gëna mak bi nga xamantene mbolam yenen tour yi dañu dugg ci biiram legi nak lool moy tour bu zahir bi moy bi feñ dafa am tour bo xamantene bu batin la moy bi neubatu bu neubatu mi ngi melni wallahi masallu ala suma ne président de la république chef suprême des forces armées gardien de la constitution etc ay titre lay non mais ñoo titre yeb bo xolé dañu dugg ci rono kan président de la république du dog ñom ñep dañoo dugg ci rono président de la république sauf que président de la république mën nañ ko wax tamit ki dëkk palais voilà le locataire du palais de la république nangam yoyep dañ ko koy wax mais en réalité ay lan lañ ñun ñep ay tourner dakantal lañ rek ci président de la république buñ nane dañuy fal kenn dox dañuy fal locataire du palais wala ki chef secrétaire de façon garder le président de la république lañuy fal ko moy président de la république lool moy lan moy titre moy tourum bi gëna ma moy titreum bi gëna ri yi nga xamne mbolam yenen titre yi nga koy jox dañuy dugg ci ron ci ronam bobu sauf que en réalité lolou day bu zahir bi tax touru martaba la ismu martaba la touru martaba la comme allah mais amna tour bo xamantene mom tourum bopam la mom doul amna touru bopam mom tudul président de la république rek président de la république touru martaba la touru niveau manam deug ki la niveau statut la statut son statut motax ñukoy tuddé non mais tuddul non yalla nak Allah moy équivalent président de la République mais amna tour OK yaay gëna ko comprendre Hmm? Okay. Voilà. Voilà. xolal gis nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amon na ku melni mom ku tudon noayman non la tudon noayman sallallahu alayhi wasallam xam nga sama borom mom moy comme moy wala bi adhaka wa abka sama borom moy ki retan lo moy ki joylo le fait que yenen tibi sallalahu alayhi wasallam no ayman dan ko retal lo mom da dan gis ni borom mom manifester wo a travers mom muy retal wallahi deng seen bi deug yalla rek mo fi nek wallahi yalla rek amul lenen wallahi amul lenen fep na légi comme tour yalla yoy tour yalla bi gëna mat tamit ñepp motax nit ki moy lim doon wax sank ci secret bobu li ëpp solo du tour bi ngay sikka du lool mo ëpp solo li ëpp solo moy yow li ngay aje sa xol ci kini zika jomono di ngay zika ak jomono yi ci dess yo lolou mo upp solo li upp solo du am tour bi sa way jox ma tour sangam deul lolou amu ben solo bul ci sax préoccupé wu bu mu nek ci yitté abadan parce que yor tour kessé amul solo yoral borom tour bi mo upp solo xamna holanda françois xamna tourum bokul ak buma deme ba am ko mom manam ma dem mom mi nga xamantene en personne ma xam ko am relation direct ak mom ban mo upp doore yor tour bi kessa dafa am bobo mom mo upp sol bobo mo am solo sax en réalité xam tour bi ni rek xam touram ne Hollande la tudd rek amul solo li am solo moy ma am ak mom relation direct motax xamna waaw tour sa yalla sangam dañ ki jox nangam bi tour yorna du lolo am solo xam nga lan mo am solo moy relation bi ngay am yow ak borom tour bi te moy yalla ak ni nga ajé sa xol ci mom sen bi ngay wax ni day delu ci lettre bi nga traduire fani def ko ci Facebook waaw lettre jamais ci si wallahi lila exactement wala lila wa ko len si rahmatu llahi wa salaama mo ne ndey sa li am solo rek moy nga jaamu yalla and ak sincerity nga dubbu ci borom li rek am solo nga def ay salat fatih jono bi ngay wul lo man han pour and ak sa teway xol wa lol la jono yi ngay def pour wul yeb amul ki ci bir lol nak tour yalla yi dañu bari ba pare ay atam lañ niki nonu tour yalla bi gëna mak tamit moy biñ doon wax sank tour yalla bi gëna mak dafa am dafa am bo xamantene martaba yi yenenbi la sallalahu alayhi wasallam moy bi gëna kawé bobu yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko jago am tour yalla bo xamné lu démé comme comme sayyidna abakar moko jago wala sayyidna umar wala sayyidna usman sayyidna ali ada ñani jib sayyidna jibril mikael israfil azra alayhi wasallam yoyu ak yenena tour yo xamantene sirah intijan la dalan moko jago fi nak dafa jafé parfois nga xam fi ngay yam li nga waru li nga wara wax ak lo war ta wax mais dal en tout cas li meuna xam moy ñom ñep du teggine ci nit ki muy jema xam tour yalla bi yerente bi sallalahu alayhi wasallam jago wala bi cheikh mutidjan radhiyallahu anhu jago bi sayyidna ali radhiyallahu anhu jago bi sayyidna abakar jago radhiyallahu anhu dedet parce que ñom ñoko mom sen touru bop la ñom ci sen martaba ñom ngay def kon yoyu tour tour yi de ko sauf que amna ben affaire bu am te ñu bari peut-être que dañ ko xamul wala dañ koy négliger moy ismullah alazam en réalité man lima gis moy jarout jarou sax sonu pour diko am parce que bo jangé fatiha bi netil ismillah alazam am nga mbolam yol bu nek ci fatihatul kitab ba paré jangale nga ismullah alazam ismullah alazam loko doy nga diko jamo yalla budé yaangi tari fatiha bi nitu ismullah alazam yaangi jangala ismullah alazam bobu mo d'ailleurs mo upp doole sax ni mu uppé doole moy yaangi jang sourate fatiha nga fas ci sa xol né ba ismullah alazam exactement mi ngi ci sourate fatiha xaraf yépp ngi ci bir ci sourate fatiha ngay fas yene yaang koy jangal la amale yoon are alte jarul lan ngay wut tour bi ci bopam en fait bo jangé fatiha bi bismillah alazam ben yon dafa melni mbolam arif billah mbolam nitu yalla jamu yalla yeb yu ñu mësa jamu yalla dafa melni bo bolé lepp li ñi am ci yoon dafa melni ben tokk dox ci bir geej par rapport ak yoon li ngay am yow rek ci sam yow ci sa martaba xam nga pour nga xam maqam daraje affaire bobu dang koy xol ci salat fatih salat fatih li ma wax la qali sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu wax amna kenn ci mbok talibe yi bimu ko bindé la tax numa gisé lettre mo moy né koku da ka ndik yoné lettre diko lat conseil lan la wara zikar ay ñaan yum ko wara jox ay ki muné ko lima lay conseil budé da nga bëgg conseil kessé té ngir yalla tax moy ginnaw sa wer bi yep djelal sa aduna bi sa guddiy ak sa becc nga labal ko ci salat fatih salat fatih parce que mbolem ñaan yi ñi ñaan ak salat ala nabi yi ñi def so len bolé ñom ñep ben salat fatih manam mo len upp doole su doon yoyé yep da ngeen bolé ben bu ci nek nga diko def 100,000 fois par jour pendant 100,000 ans diba sabba khana asir haqqi fi haqqi Allah ngema ben nga wax astaghfirullah ah bisari sami ka mais xolal fatiha bi netul ismillah azam ni mu magge mom moy exception bi ak salat fatiha bi netul ismillah azam fatiha bi netul ismillah azam soko jangé da ngay am yolu parce que fatiha bi salat fatiha bi ma la moy martabatu zahir moy martaba zahir bi ni rek moy bi ñepp am buñ ci amé ndigal rek ci zikar ko mais fatiha bi ni bismillah alazam ben yon mbolé malaka yi nekk ci univers bi yalla bind yépp dañuy zikarando ak yow tour bi comprendre de telle sorte que so koy zikar parce que en réalité nit ki suy zikar tour yalla bu meuna don tour bu meuna don bu koy zikar ni ko wër yépp environnement garap yek animaux yek bant yek souf si mu toga tabal bi ci wet gek tele be ñepp dañuy zikarando ak mom te mom du koy tour yalla bu meuna zikar environnement yépp dañ koy zikarando ak mom mais boudé ismoullah razan comme bi malaka yépp dañuy zikarando ak yow tour mom ñepp yow boudé yow ci sa lamine yow kessé yoolu ben yoon bo zikaré fatiha bob bi nitu ismoullah razan yini wal ismoullah razan ben yoon yow day am yoolu manam ñepp manam malaka yi ci univers bi yow rek yow ci sa lamine bob da ngay am yoolu 4 milliards salatu fatiha malaka yi nak ñom dañuy am yoolu manam malaka bu ne ci aduna bi ci univers bi comme dañ koy zikarando ak yow malaka bu nek ci ben lamine bu ko zikare day am yoolu 42 milliards ci ay salatu fatiha kon fatiha bi bismillah adam ci ngay comprendre manam ne ben fatiha bi bismillah adam motax sir ahmed tidiane radan lan a'tani allah fi fatiha alkitab wa fi umm alkitab ma lam non de a'tani allah fi sab'il mathani ma lam yu'ta illa lil anbiya yalla joxna ma ci sab'ul mathani moy suratul fatiha tour la ci lo xamne joxuko luddul yenente yi on sa salam ben per bu fatiha moy bi net bismillah adam bobu nonu boko zikare mo upp doole mbollem khutbu yi ak aarif billahi ak ñeneen ñu mëna do yu ñu mësa jaamu yalla yu ñu mësa zikkar la ko daloy ci yalla ba mu créer haqqatul muhammadiyya ba jamono ji ng koy zikkar ba jamono ba yawmal khiyamati di dik mo upp doole ñom ñep de telle sorte que bo bolé ñom ñep li ñi jaamu yalla ak lañuy zikkar mi ngi tolok nga comparer ko ak yow ben fatiha bi nga def yow borom manam talibé bi talibé si rahmatu jani bi radiyallahu anhu mu def fatiha bi def bismillah azam ci digel gogou wer day tolok tok dox manam day melni ñoom lañ doon def yépp tok dox la ci geej motax en réalité fatiha rek nonou rek boko jange li ci nek ci tiyaba mo upp doole lepp bamou dess yoolu bo ci yene wala ismoullah alazam lool rek nga ci dul am ismoullah alazam rek nga ci dul am boko ci yene wala nak am nga ismoullah alazam bi am nga fatiha ci bir kon kay mo upp doole même ismoullah alazam bi kesse te and ak yow mi koy zikar xamulo ismoullah alazam bi lool tax man la sank ne la en réalité man lima gis manam moy lima yakar la bëgg wax moy ne ismoullah alazam en réalité boko yorul tamit bul ci son bo yore fatiha bi netu ismoullah alazam doyna en réalité bul ci son jorol na wa sa jox ma ismoullah alazam nañ dem ki ngeu ki bul ci son yenn sonne sauf ko nak da fekk ne effectivement bo gisee ñu jëk ñu daal ci son moy fatiha bi ne bismillah alazam si rahmatu jalla daal kessa lako yalla jox yantu bi sallallahu alayhi wasallam lako jox avant mom amul woon salat fatiha bi ne bismillah alazam ismullah alazam mi ngi ci bir ci bi nga xamantene mom mo jago ci jëmmé borom subhanahu wa ta'ala ci la ne salat fatiha bi nitu la bismillah alazam ci la ismullah alazam bi nga xamne mom moy martaba bi ci bir la nek sirrul yawmayni moy salatu fatih bi martabati batinul batin ci le ismullah alazam bi yaramti bi sallallahu alayhi wasallam jago mi ngi ci bir sirru ziyarati ismullah alazam bi sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu martaba sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu bi mu jago mi ngi ci bir loy daye na ñenti nak ñom ñoy fondement pilier yu mak yi nga xamanteni ñom ñoy kuy so bu deug ci tariqa bi parce que yoy zikkar yi nga xamanteni dañ koy def manam pour yokku jaamu yalla rek la ak pour gëna gaaw sax evolution spirituelle gëna gaaw pour lool la yi moy ñenti yi nga xamne ñoy pilier yi motax ismullah alazam en réalité légui nak mom dina ñew inshallah ci wax wa ci développer li nga xamantene mom mo aju ci bir ci ay ngeenel bon brièvement après mu wax mom nim ko xamé façon yu ngoy xamé etc inshallah taala mu dogo développer lenen le ala kul hal kon ñu yam fofu inshallah wa mu nek luñu mbeustele hein chapitre bi dal wa manam cheikh ma dal sous 5 axes wala 5 angles 6 ça va loko aborder voilà d'accord voilà tax ko guddu ki tax ko guddu mais wala mais développé na ci yoy manam benn bu ci nek amna lum ci wax dal wa lo xamne dana doy pour ñu gëmul ko comprendre inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ashabihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin